से भी होंगे फासले, ऐसे भी होंगे फासले, ऐसे भी होंगे फासले, ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था न था फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था छू सकता न था, मैं उसे महसूस कर सकता था छू सकता न था जाना था आया न था, झा कभी सोचा न था अजनबीयत के खिलाफ दूसरे को हमने पहचाना न था फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था सिले